miljöprincip. Naturen är vår moder. Naturlagen har utvecklats oss till människor. Eftersom vi underordnar naturen måste vi alltid anpassa oss efter naturlagarna. Både de socialistiska och liberala ideologierna står i direkt motsats till naturens lagbundenhet och innebär att naturens ursprungliga utvecklingsplan för oss människor inte bara stoppas, vi går till och med bakåt i alla hänseenden. Psykiska och fysiska sjukdomar ökar. Intelligensen och moralen sjunker. För jorden, växtligheten, vattnet och luften innebär materialistisk politik skövling, försurning, förgiftning. Förr eller senare kommer naturens hämnd och eliminerar en stor del av mänskligheten om inte miljöförstöringen stoppas. Däggdjuret Homo sapiens, människan, är inte slutmålet i naturens plan och moder natur kommer inte att tillåta en total förstörelse av denna planet. Målsättning. Vi anser det negativt med en ständigt ökad folkmängd, geografisk expansion av bebyggelser samt fler miljöskadliga industrier. Vi strävar efter harmoni mellan modern civilisation och naturen. I årmiljoner har människan levt i skogar. Därför är det positivt för vår psykiska och fysiska hälsa om samhället förändrades så att fler människor kan leva nära eller i naturen. Vi vill återställa och skydda naturens biologiska rikedom och mångfald. Nordens alla arter och underarter ska i möjligaste mån kunna leva i naturlig miljö för att garanteras överlevnad. Vår politik utgår också från etik som innebär att djur inte får utsättas för lidande. Människans kommunikationsförmåga och intelligens medför ett ansvar att skydda våra medvarelser på denna planet, inte att utsätta den för lidande. Åtgärd. Exempel på åtgärder som vi snarast vill lagstifta. Förbud att utföra plågsamma djurförsök. Inga undantag ska medgivas. Husdjur ska få rättsligt skydd mot misshandel, vanvård och mord. Djuren ska äga sina egna liv och inte vara människors ägodelar. Den som tar hand om ett djur ska betraktas som dess målsman. Lämplighetslicens ska erfordras för att vara målsman till hundar, katter och andra husdjur. Djurplågeri ska straffas väsentligt hårdare än för närvarande. Import av hund- och kattskinn ska förbjudas. Stora krav ska ställas på jägares kunskaper och etik så att djur utsätts för minsta möjliga smärta och ångest. Barbariska slaktmetoder som korserslakt och halalslakt ska inte tillåtas. Importförbud ska gälla för djur som slaktas på ett sådant sätt. Djuruppfödning ska ske på ett humanare sätt än för närvarande. All djurhållning ska regelbundet kontrolleras av myndighet. Vi vill genom information och amnestiva åtgärder drastiskt minska den enorma bidragsfinansierade överproduktion av kött i Sverige och verka för att human djurhållning prioriteras före ekonomiska intressen. Djur och växtliven i haven ska skyddas mot rovdrift och förgiftning, bland annat genom vattenreservat, nationalparker i hav och sjöar. Fiskodling ska begränsa den oerhörda mängd fisk som nu kasseras vid nätfiske i haven.